फिर राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, आप कब सूर्य के समान न्याय और विनय से प्रकाशित सुंदर दृढ़ अंग युक्त श्रेष्ठ धर्मज्ञ विद्वान के समान वक्ता हो। जैसे इस जगत में सर्वोपकार के लिए ईश्वर ने सूर्य बनाया है, वैसे ही सबके सुख के लिए राजा बनाया है। फिर प्रजा जनों के लिए क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जिसमें आप हम प्रजा जनों के लिए प्रशंसनीय सुख को उत्पन्न करते और रक्षा का विधान करते हों, वैसे हम लोग सुख से धन घर और प्रशंसित कामों के सेवने वाले होकर आपकी आज्ञा में नित्य वर्तें। इस सुक्त में सविता, राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 71वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 72वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे प्रजाजनों, जैसे सूर्य को प्राप्त होकर चंद्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं, वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों का संग कर सब प्रकाशित आत्मा वाले हों। फिर वे किसके तुल्य क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशकों, जैसे बिजली और पवन सूर्य आदि लोकों का निवास कराते हैं, वैसे ही प्रजाजनों को अच्छे उपदेश से सुखों में वसाओ। फिर वे किसके तुल्य कैसे वर्ताव करावें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशकों, जैसे वायु और बिजली मेघ को नष्ट भ्रष्ट कर जल को वर्षाते हैं, वैसे कुत्सित शिक्षा को विनष्ट कर अच्छी शिक्षा की वर्षा करो। फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो बिजली और सोम के समान सब में दृढ़ ज्ञान स्थापन कर नदी के प्रवाह के तुल्य आगे चलाते हैं, वे संसार में कल्याण करने वाले होते हैं। फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक व उपदेशकों, आप लोग पवन और बिजली के समान सर्वत्र अनुकूलता से संग वाले होते हुए उत्तम संतानों को उत्पन्न कर मनुष्यों के हित करने वाले शरीर और आत्मा के बल को उत्पन्न करें, जिससे शत्रुओं की सेना को सह सकें। इस सुक्त में इंद्र, सोम, अध्यापक और उपदेशकों के काम का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 72वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 73वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा मेघ का सूर्य जैसे वैसे शत्रुओं का विदीर्ण करने वाला, ज्येष्ठ महात्मा धर्मात्मा जनों की पालना करने वाला, प्रजावान पृथ्वी पर सुख बरसाने वाला होकर प्रजाओं में न्याय का निरंतर उपदेश करे, वही पृथ्वी के तुल्य क्षमाशील और प्रतापवान तथा प्रजाजनों के पिता के समान वर्ते। फिर उस राजा को कैसे सेना के अधिकारी करने चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो न्याय से प्रजा पालने के लिए प्रसन्न पूर्ण शरीरात्मबल युक्त वीर विद्वान होवें, वे सेनापति हों, जिससे शत्रुओं के जीतने और उनकी सेना के सहने और उसे छिन्न भिन्न करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ हों। फिर वह कैसा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा सूर्य के समान विद्या विनय और अच्छे सहाय से प्रकाशमान प्रजाजनों की पालना करता और सबके लिए अभय दान देता हुआ दुष्ट कर्म करने वालों की निवृत्त करता है, वहां यहां राजाओं में महान राजा होता है। इस सूक्त में बृहस्पति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 73वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 74वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा और वैद्य कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो राजा चंद्रमा के तुल्य और जो वैद्य प्राण के तुल्य सबको निर्भय और निरोग करें, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। जो प्रजा के घर घर में और आरोग्य को बढ़ावे, वे द्विपग वाले चार पग वालों से बहुत सुखों को प्राप्त होते हैं। फिर वे किसको निवारी के क्या उत्पन्न करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा और वैद्यवर रोगों के शरीर के प्रवेश से पहले ही दूर करते हैं तथा कुनीति और कुपथ्य को भी पहले दूर करते हैं, उनके पुरुषार्थ से सब मनुष्य बहुत धन धान्य और आरोग्यपनों को प्राप्त होते हैं। फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, आप वैद्य विद्या का प्रचार कर हमारे शरीरों को निरोग कर और पुरुषार्थ में प्रवेश करा के दुखों को अलग कर अच्छे वैद्यों का सत्कार करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे महौषधि और बहिप्राण वायु सबकी सदा पालना करते हैं, वैसे उत्तम राजा और वैद्यजन समस्त उपद्रव और रोगों से निरंतर रक्षा करते हैं। इस सूक्त में औषधि और प्राण के समान वैद्य और राजा के कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 74वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19 ऋचा वाले 75वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शूरवीर किसे धारण कर क्या क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मेघ के समान सुंदर कवचों को धारण कर युद्ध करते हैं, वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वैरियों को जीत सकते हैं। जिस जिस प्रकार से शरीर में घाव करने वाले शस्त्र नोकदार न हों, उन उन उपायों का वीरजन सदैव आश्रय करें। फिर वीर किससे क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य धनुर्वेद को पढ़ के पूरा शस्त्र और अस्त्र बनाने का अभ्यास कर प्रयोग को जानते हैं, वे ही सर्वत्र विजयी होते हैं। फिर ये किससे कौन क्रिया को करते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे वीर पुरुषों, जैसे प्रिय मित्र पति के साथ स्त्री प्यारी संबद्ध अर्थात प्रेम की डोरी से बंधी हुई है, और जैसे विद्यार्थिनी कन्याओं के साथ पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री बंधी हुई दुख से और अविद्या से पार पहुंचाती है, वैसे ही यह धनुष की प्रत्यंचा युद्ध से पार पहुंचाकर सदैव सुखी करती है। फिर वे वीर किनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे वीर जनों, जैसे समान प्रीत की सेवने वाली पत्नी पति को तथा माता पुत्र को निरंतर सुखी करती है, वैसे शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुओं को निमारो। फिर वीरों को क्या धारण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे वीर पुरुषों, यदि धनुष को तुम धारण करो तो शत्रुओं को विदीर्ण करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा पालना करके समस्त शत्रु सेनाओं को जीत सको। फिर वीर जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजा आदि वीर पुरुषों, तुम जितेंद्रिय होकर अपने कार्य के पार रथ से अच्छे सारथी के समान जाओ तथा प्रधान के अनुकूल जाने वाले बड़े व्यवहार को करके सुंदर शिक्षा को भृत्यों को पहुंचाकर काम सिद्ध करो। फिर मनुष्य किनसे किन्हें जीतें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राज पुरुषों, तुम घोड़ों को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर तथा अग्नि आदि का संप्रयोग और शत्रुओं को आक्रमण कर जीतो।